Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Sun on the Run is een nieuwe release van de Spaanse smooth jazz gitarist uit Granada, Spanje. En de samenwerking met de multi-instrumentalist Jeb Logan uit Amerika. Ja, Sun on the Run is warm melodisch spel met moderne fusion invloeden. Er zit ook een duidelijke boodschap in. Even if the sun sets today, it will shine again tomorrow. Een project geboren uit vriendschap en bewondering van elkaar. En het is een tribute to Greg Logan, de broer van Jeff Logan, die onlangs is overleden. Ultralight Devotion van Future Jazz Romance. Future New Jazz Project met elektronische texturen en moderne jazz fusion. Dan hebben we Into the Dawn of Light van het Metropool Orkest. Een Nederlands orkest dat jazz, pop en filmmuziek combineert. Compositie met rijke, moderne orkestratie. Dan hebben we Land of Make-Believe van de Amerikaanse smooth jazz trompetist Rick Brown. Een eerbetoon aan Chuck Mangione's melodische stijl. Rick Brown hebben we ook mogen horen en zien op de Dave Koz Cruise in 2022. Hot Sauce van de Amerikaanse jazz en fusion trompetist Randy Brecker. Krachtige, energieke track met zijn herkenbare sound. Dan de Italiaanse zangeres Serena Brancale met het nummer Besame Mucho, featuring Gregory Porter. Het is een mix van pop, soul en jazz. Een moderne, soulvolle herinterpretatie van de klassieker Besame Mucho. Life Can Be Bright van de Noorse saxofonist Marius Neset. Virtuoos, ritmisch complex en modern Europees jazzgeluid. Life Can Be Bright staat op zijn album Time to Live. Dan beginnen we zo met Isaiah van de Japanse violiste en componiste Meg Okura. Zij is bekend om haar mix van jazz, klassiek en wereldmuziek. En daar gaan we nu naar luisteren. Meg Okura. Thank you. perderte después. My dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering with you, I adore. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Okay, hi, this is Randy Brecker, and you're listening to Jazz Meeting. Check it out. Thank you. Ultralight Devotion van Future Jazz Romance. Het laatste nummer van het uurtje Jazz Meeting. Dan laten we het nummer van Roger Smith horen. Working It. Hij is Amerikaanse toetsenist. Jarenlang toetsenist van de legendarische band Tower of Power. Zijn muziek funky, groove gedreven, smooth jazz. En zijn nummer Working It staat op Just Enough. Ja, een nummer van mijn hand, I Want You To Know Me. Melodische jazz track met zijn warme sfeer. Featuring Snarky Puppy Horn Section. Het gaat eigenlijk over jezelf leren kennen. De zoektocht dus naar jezelf. Het staat op het album There Where You Are. Dan hebben we So What van de Amerikaanse trompetist Christian Scott Atunde Ajua. Ja, we hebben hem al een keer gezien in het concertgebouw in Amsterdam. Futuristische moderne interpretatie van de Miles Davis klassieker So What. Het staat op zijn album Rewind That. Dan hebben we pianiste Julia met het nummer Storm. Ja, zij brengt toch contemporary jazz, melodisch, sfeervol en modern pianospel. Featuring gitarist Sergei Ignatov. Dan hebben we Spiral Gyra, een Amerikaanse jazz fusion band in de chique live versie van een bekende klassieker Catching the Sun. En dus een opname opgenomen in Leverkusen 2022. En dan beginnen we zo met Christian de Mezones, Arrival. Het is een New York mix. Hij is Amerikaanse bassist, melodische smooth jazz met een stevige groove. En er staat You Only Live Twice. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. Hier is Christian de Mezones met Arrival. Thank you.